فهم دینه بارل ان چون خبر نه کی بر اثر زړه ولی نو عذاب پر راشرو سول خو ملامت کړی چې الله تعالی د کمی خبر چې موږ تکذیب کړی دي او بل دا خبر چې ما ذا کوم تم تعملون نور دې کم چې مونږ کولته به یار وکستاګر د کارونه ماته معلوم جاغی چې سکړي دلته بار د سر خلاص ولی خو عمل لامان پرته ده د الله په علم کې دا ګرځي شانسته نو الله څنګه بار وای چې دې ته عذاب ور واقعي سي په ظلم خپل چې کړی دي او دې نو خبرې بار نه کینو تر دغه ځای پورې دا دوهمه خبره بیان شو چې ما ول د یوم نحشرو څخه چې دي چې دا درو اتایم دي د دې ځای څخه هغه د حشر د جمع کېدو چې دا سره حشر کیږي الله دغه سي ورته وایي عذاب ور ورکول کیږي دا بیانم خلاص شو. پس یې درېیم نمبر بحث چې و هغه موږ وویل چې دا وقوع د قیامت چې ده د دې د امکان په دلیل الله درته وړاندې کوي چې الله وایي دغه یې دلیل دی چې قیامت کیږي چې ولې نه مني هغه دلیل دا ده لم یرو آیا دوی نه دي کتلي چې انا بې شکه موږ جعلنا موږ پیدا کړې د اللیل شپه د څه دپاره یس کونو چې دوی سکونت وکړي آرام وکړي فیح په دې شپه کې لکه مرګ دارکم کرار مړ شي والنهار او ورځ مو پیدا کړې ده مبصرن په داس حال چې دا ورځ لیدونکې ده معنی شیان پکښې کې معلومیږي نو دغه دوه خبرو ته چې دی فکر وکړي علاوه ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون ان بے شک فی ذلک په دغه فقط په دغه خبره کې لآیات د لایل دي لقوم د هغه قوم لپاره یؤمنون چې دی ایمان راوړونکي دي چې څوک ایمان راوړي دغه دوه خبرې بس دي ولې د انسان به فکر وي علاوه شپه چې ما پیدا کړې ده په شپه کې ته بده شي چې بده شي په شي خبرې چې دغه ساده سره څخه ګایې شي وخت ته چې ته نه په خبرېږي خو دغه مړی دي نو مړی خو برقی نه لري خو مړی هم په شي نه وي خبر دي خو نه دي چې د مړي روح کار نه کوي روح ښه کار کوي خو بدن یې هغه دی بره کار نه کوي نو خو دغه دی مړ شوې سهار چې ورځ شول بېرته راکښېنې شیان وینې درځه دوکان خلاص کړه پلانې کار وکړه خو دا بېرته ژوند شو خو دغه دی هره ورځ الله تعالی قیامت درشي بېرته ار اور استا ته سور شپلې د شیچ باندې انسانان برسو چې راپورته کې ریبرته د قیامت فراز شیچ هغه دی راپورته سول خو دغه کار واخل چې دغه د الله په واسه پراده چې بده کې برته جرا کښینې مازه د مرګ وو د خوب د فرق دی وای دا سی وای چې مرګ را خواب را مرګ سبک دان او خواب را مرګ ګره خوب چې دی داس پک مرګ دی او مرګ چې بیا دی هغه دروند خوب دی نو هیڅ فرق ولا که سره سره بسری چی بگیش دا چی شدی دا مثال پتور دا چی بده سوی دا سپک مرگ دی مرگ خودی دا مرگ مازی و نمونه دا او چه مرس ولی آقا بیا خوب دی خونو که درون خوب بیا خالق وی دا غرکم بیدو در پشای و نسی پر بسر خواهند رای میشیش مرین دا غرکم بیده دی دست ندی چه گرسرای کار خلاص دی بر تلا جوانده گیش دا بدن بیا خواب ریسی علا با بر تلا جوانده رو لراوار که نو چنگسو چه خواب را مرگ سبک دان دا خوب چې دی سپک مرګ یو بل و مرګ را خواب ګران او مرګ چې بیا دی هغه درند خوب و بل نه خدا غي نمونه در تکشی میشه د قیامت خمه خارځي د غلی خپل ځان قیاس کما شان بده په شنه خبر سر بیا ژوند دی به امر دا نو تش په تکا له روزمره پر سر دا خبره تکرار او دی له پر غسل بیر دوغ نه خري لا هیڅ دی قیامت نه مني دا بیا څنګه کیږي چې برت انسانان را ژوند دي دا څنګه کیږي چې ما شان بده څه سر را ژوند دي دا د دلیل وړاندې کیږي قیامت دا څه ممکن دي الم يروا الا و يهدين کتلی چې انا به شک مور جعلنا مور ګرځولې د الليل شپه د څه د پاره و ام لیس کونو چې دی سکونت او آرام وکي په دغه شپه کې لکه مړی دغه شي پروت ول نهار او ورځ مور پیدا کړې ده جعلنا مور پیدا کړې او الليل شپه ول نهار او ورځ د پر غلې له ورته تا شپه او ورځ به پیدا کړې ده څنګه مو به سیران چې په داس حال چې د ورځ د دون کړه ولا قری په داس کې مبالغه سوي ده وای اصلي خو د خلک په ورځ کې سره ویني کې ورځ ویني ورځ خو نو لیدل نه کی په خپل ورځ خو نو یو کیفیت دی دغه زمانه تور پیشی راځي ورته را عارضی رونا سی بیا تاریخ کس شپاسنه نو دا خلک خو مبصر دی لیدون کیږي مګر چې دا د رؤیت ولیدل د شیانو د بسارت ګرد په ورځ په شاره دی ګوکه ورځ لیدون کیږي د برای د صفات دی کی کنه دا لیدل خو صفات انسانانو دی انسانان لیدل کیږي مګر چې په ورځ کې کی برای وس د صفات ګوکه ورځ لیدل کی مبصران چې دا ورځ لیدون کیږي دا ورځ نه دی لیدون کی انسانان لیدون کیږي په ورځ کې نو او څه د صفات ګرځوري دی ان بے شک فی ذلک په دغه مذکوره خبره کې چې د الله شپه پیدا کړ د آرام او ورځ پیدا کړ د دل د پاره په دغه کې نو لآیات د لا یل دی لقوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې دی ایمان او باور لري نو چې ارتونه انسانان دي ار یو چې د دې سره یو دلیل واخلو چې آیات او آیات په دغه جامه کې کنه دا خو یو دلیل دی ملاقاتي مګر د انسانانو په اعتبار چې ار یو کار ځنی اخلي ار یو د دلیل کار ځنی واخلي تام د دغه سره دلیل واخلي مان وکړه دا د لا ال سولم لا آیات د لا ال دی لقوم د هغه قوم د پاره ایمنو چې دی باور کوي نو او یاد ده چې د قیامت ورس چې ده نو خلک ده د سور شپې لې چې د چمړ کیږي بیا راجوند کیږي بیا طول ترازو دی ار مسله ده دغه ځای زده کیږي نو د مدعای وی ډیر سی نو دا یو دلیل وا چې پراره مدعا چې تطبیقي امر ده ډیرو د لایل حکم پر کیږي ته بنو چې آیات ولې جمع کړی ده خو یو دلیل مالیا په اعتبار د اشخاص ډیر د لایل زین جوړ سو یا په اعتبار د مدعا او ډیر د لایل زین جوړ سو فسیالا فاک فرمای و یوم ينفخ فی الصور دا دا ځای څخه چې دی چې دا او اتایم نمبر آیات دا نه هغه بعضی واقعات د قیامت ذکر کوي چې خاص په قیامت کې کوم واقعې پیښیږي و یوم هغه ورځ د فیات یون په خو چې پوکړه سي په سورې په شپې کې دا هغه اول پودی دا ترکیب قران کریم نه دی پکښې کې مراد کړي ګوره د مخې د حشر مسله ذکر کړه حشر خو چې دی هغه خود درد و ام په ورسته کېږي وس هغه اول شپې لې ترال چې قیامت ګر سره جوړیږي هغه د قیامت ورځ یادې چې په دې ورځ کې کوم کار کېږي عین دا ذکر کوي نو و یوم هغه ورځ په یاد کوین په خو چې په بکړه سي د طرفه د اسرافیل په سورې په شپې لې چې هغه اول فودي ففزعنه وبېریش من ټول هغه شین په سماوات کې په اسمانو کې پاسمانو که خونو ملیکی دی چه کمی ملیکی دی گرده با و بیریجی و من او طول اغا شام پیل ارده چه پا مزکی چه کم سوک دی چه انسانان دی طول با و بیریجی الا من شاء الله الا مگر من اغا سوک شاء چه اراده کرده الله علا پاک یو چه الله پاک اراده کرده چه دا با نه بیریجی اغا سوک اغا دلتا پا حدیث شریف که را غیلی دی حدیث وایش پا دا اولش پیلی که چه وام ترس که گرده مخلوقات که دا اسمانو دی که دا مزکی دی و بیریج ولی خو دا مرگ شپیری پر و پو گرسوا سونه پارا پاتیجی جبرائیل میکائیل اسرافیل ملک الموت چې موږ یې عزرائیل بول دغه او بل د الله تعالی عرش چې پروژه اخیستی دغه ملک دغه په دې بیره کې نه بیریږ نه بیا صدکیږ اول چې په داس پیری کې پوک رسو ټول د اسمانو ملک او د مځکې د مخلوقات دي دا ټول ورده وره و بیریږ بیا صدس بیا صد تو څخه روح په ثقابه شي مړس او دغه یو څو پاتیس دا ګرد د ملایکو قسم دی حملت العرش پاتیجه او دغه څلور غټ مقرب ملک پاتیجه روس تعالی پاک په خبر دی بار پښتنه وکي چې څوک سره پاتس ول ا بار وای دغه څلور ملک پاتیجه دا چې موږ مقرب ملک او بل حملت العرش پاتیجه روس تعالی پاک او عزرائیل علیه الصلاة والسلام توي چې تنو وسط د نور ارواح قابس ځینو احادیث کې دا سره دی عزرائیل علیه السلام دوی ارواح وخت علاوه او څوک پاتس بر الله پاک زو ته سره پاتیجه بیان الله پاک بلاکی په خپل د عزرائیل روح واخت ورسته چې اول د واره روح ورکول کیږي اسرافیل ته ورکول شي اسرافیل یوازې راجوندې شي الله روح ور لره ورکاو وسو پک اج پک بیرته ټول مخلوقات راجوندې شي نو دا غ اوله شپې لید په اوله شپې کې ګرد مخلوقات په اسمان کې کوم ځکه کې بیریج بیریج سمانه دا وامه څه خبره بیا سده کیږي په سمړ کیږي سپله دغه الا من شاء کې دغه یو څو مخلوق ذکر کړي چپله دغه یو څو چې دا سرور مقرب ملک وي او دا د حملت العرش ترجمه ته مداقاری متوجه سه و یوم اغ ورزر پیات کوین په خو په بکر سی وار دا وار په ذریعه د اسرافیل په سور په شپې لیکي ففزعن او بیریج د بیر څخه لکه بیسه توپ د داس ول ویجه من ټول هغه په سماوات چې په اسمانو کې یو من ټول هغه په لغړ چې کوم ځکه کې الا من شاء الله الا من مگر نه هغه څوک شاء چې اراده یې کړی د الله تعالی پاک هغه نه بیریج هغه نو مال دغه یو څو نفر مد کیږي وکل دغه ټول اته راځي هو دغه الله ته د اخرین عاجز او ذلیل دا څوک چې دی شي څو بیر خو زغلی دلته چې دی غاسته نه حساب د غړی لاند سره ته ګرځي صغیر ولاړ اگر چې شپری پر پوښتنه ده برای به سده کیج او دغه نور ټوله چې دی د ملک چې دا ژوند یې غم زغلی ولاړ ولې خو هغه چې دی هغه د دې څخه بیریج نه علامه کې سیس نه کړ چې الا ما شاء الله هغه نه به سده کیج په دې شپې لی باندې نو دا یو څو وکل ټول دغه مخلوق چې دی اتو دوی راځي هو دغه الله ته داخرین دغه عاجز او عاجز کوون کینو دا خو د ژوند دی پیښه سوچ د اول شپې سره وجوندې مخلوق ته دغه سره کوم حالت ور پیښې چې ګرځد به بیریج د وامه څخه به زاره پسې وچوي چپل دای وسو وس به هغه شیان چې ژوند نه لري علاوه په دې شپې کې په اوغو کې لا دونه تاثیر کیږي په ګردو شیان کې غټ مخلوق کلک مخلوق غربي الا د غره حال بیان وي د نور ته خپل پر قیاس کې چې دغه به سوال ملاقاتی متوجهه هدا آیات کې د شپې سره چې وجوندې شیان ته کوم حالت پیښې دي بیان کی وس په شپې سره ودا جمادات ته کوم شی پیښې هغه حالت بیان یې علاوه ترا تبو ویویني الجبال غرون تحسب تبو گمان که هپر دا غرو جامد تن د جامدو د ولا جامد دغه چې وچ ولا ته چې دا غر پر ځای باندې ولا د خودونه غټ مخلوق دی په خاص عادت نه ولې چې غار نو د ځای کله شورې دی وسم پر ځای ولا دی الله ته خو به دسی ورته ګوري وهي تمر

مومن په خپل ایمان راړی چې الحمدلله ایمان لرم که دوزخ نه مې وراچیم عبدالآباد نه یم پکښې کې دغه د عبدالآباد دوزخ بیره د کفارو سره سره د مؤمن ځینې خلاص دي دغه ځای دی نو تعارض ختم شو و هم او دغه خلک چې دا حسنای راوړې ده نیکې راوړې ده من فزع د بیر څخه چې خلوت په نار دي یو ایزن په دغه ورځ کې امینون په امن کې دی بیر به غم ولاړ چې ما او د دوزخ یعنی خالد په نار نه یم چې دی الله پاک به کدای سي ما ورواشي یا به مې نور واشي خو خالد نه یم په نار ما نه همیشه هل تجزون تاسو جزا نه درکول کیږي الا مگر ما ده اغه كنتم چې تاسو واسته عملون عمل مکاوه دا نو خپل لاس ګول لاس خپل لاس کې کړلی و چې وس په دوځه کې پړم خې پروت پرام پرما علاوه مته ونه چې تاسو سره ظلم وسه هل تجزون تاسو جزا نه درکول کیږي الا مگر ما ده اغه كنتم چې تاسو واسته عملون عمل مکاوه دا هل تجزون ما حاصل بیان کړ ترجمه خې اصلي دې ده هل تجزون آیتای ست جزا درکول کیږي بیا ځای یعنی بیا ځای نه درکول کیږي الا ما كنتم نو اغه هل خو اصلي استفهامیه دي ما په پای کې مال استفهام دي انکار ده پاره دي چې هل تجزون آیتای ست جزا درکول کیږي بیا ځای یعنی خو نه درکول کیږي اما یغه حاصل چې هل تجزون تست جزا نه درکول کیږي الا مگر ما د اغه کارو كنتم چې تاسو استعملون عمل مکاوه تر جزا پوری اغه ربط چې موږ د قامت په باره کې کمی خبري کړي ګرد خلاص شول اوس نو د صورت پای راغلی د صورت پای چې دغه درې ته خو ما ته لوت کړی و نو درس تر باندې ورږي چې پر دغه ځای به ودرغه او بیا په بل درس کې درته وایم ان شاء الله واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.